أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر، درس 92، المسألة الثالثة، مسألة سوم در زیر باب هشتم از کتاب صلات، که این 38 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة الثالثة من تكره امامته، یعنی مسئله سوم در باره شخصی که امامتیش، امام شدنش کراهیت دارد. کدام شخصها را امام شدنشان مکروه می باشد؟ صاحب کتاب در زیر مسئله سوم در این موضوع برامان معلومات و حکم را تقدیم می گرداند. پس ما و شما مسئله در زیر مسئله دویوم درس گذشته درباره شخصانی که امامتیشان، شخصانی که امام شدنشان، پیش در آمدنشان در نماز حرام بود را بیان کردیم. اکنون در زیر مسئله سوم شخصانی را که امام شدنشان کراهیت دارد، یعنی نماز مکروه است اما جایز، یعنی ثوابش کمتر می باشد. پس صاحب کتاب می گوید و تکره امامت کل من، یعنی که مکروه است امامتی هر یک از. پس در زیر سه حالت را بیان می کند که هر کسی که در این حالت ها باشد امامتیشان کراهیت دارد، امامتیشان مکروه می باشد. اولا میگه اللحانو، یکم لحان است. لحان اسم مبالغه از لحن است. لحن را معنایش مخالفت و قواعد القراءت صحیحت والاعراب والبناء، چطوره که صاحب کتاب منجید میگوید که معنای لحن مخالفت و قواعد القراءت صحیحتی، یعنی که مخالف برآمدن و مخالفت نشان دادن و قاعده های قراءت درست و اعراب و بنا، یعنی فتح را ضمه کردن، ضمه را کسره کردن یا زبر را زیر کردن و زیر را زبر کردن و پیش کردن و کسره کردن، اینه که حرکت همون حرف را تغییر دادن را میگوین لحن. پس لحن این نادرست خواندن قرآن را میگوین. هر کسی که لحن میکند در عباره خانیش، در قرآن خانیش، پس اون میشود لحن. کسی که خطا میخواند قرآن را یا کلمات عرب را، پس اون انسان لحن کرده است. اکنون صاحب کتاب میگوید که اللحان، لحان یعنی که صیغه مبالغه کی هست، یعنی بسیار خطا کننده خواننده قرآن، کسی که قرآن را میخواند اما با بسیار خطاگی، با بسیار خطاها، پس این را میگوین لحان. پس انا همین انسانی که قرآن را بسیار خطا میخواند امامتیش کراهیت دارد. صاحب کتاب میگوید و هو کثیر اللحن والخطأ فی القراءتی، میگه و همین لحان شخص است که بسیار خطا میکند، بسیار اشتباه میخواند قراءت، در قراءتش بسیار خطا میکند در خواندن قرآنش. و هذا فی غیر الفاتحتی، اما میگه این خطاخوانی باید در غیر فاتحه باشد، یعنی در خود سوره فاتحه نباشد، در غیر یعنی در ضمن سوره باشد، نه در خودی سوره فاتحه. اما اللحن فی الفاتحتی، اما میگه خطا خواندن سوره فاتحه بما یحیل المعنا، یعنی به آن درجه خطا بخواند که تغییر بدهد معنا را، فلا تصح معه الصلاة، پس نمازش با این خطا خواندنش صحیح نمی شود، با این لحن کردگیش نمازش صحیح نمی شود. کما مضا، چی طوره که این مسئله گذشته بود که هر کسی که خطا در سوره فاتحه بکند که معنا را تغییر بدهد، پس نماز اون انسان، نماز اون انسان نادرست و ناجایز می باشد، نمازش قبول نمی باشد، زیرا اینکه اون انسان با این قرائتش معنا را تغییر دادگی است، با این قرائتی خطای میخواندگیش معنا را تغییر دادگی که هست، از این حساب میگه نماز درست نمی شود. و ذالک لقول النبی صلی الله علیه و سلم، و این میگه دلیل من درباره این گفته من میگه سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید یا ام القوم اقرأهم، یعنی امام می شود برای قوم هر کدام اونهایش که قرائت خوب دارد، درست خواننده است، که این حدیث را در درسای گذشته گرفته بودیم که این حدیث امام مسلم است در زیر رقم 673 در کتاب صحیح مسلم این حدیث تخریج شدگی هست که یا ام القوم اقرأهم، یعنی امام می شود، امامتی میکند قوم را، اقرأهم، هر کدام اون خواننده که درست خواننده است و صحیح خواننده تر هست، همانش برای قوم میگه امامتی میکند. این بود یکم حالت، یکم حالتی که امامتی کردن مکروه است، کسی که خطا میخواند در غیر سوره فاتحه، پس امامتیش مکروه است. اما خطاخوانی که معنا را تغییر بدهد، اون خطا در سوره فاتحه باشد و معنا را تغییر بدهد، پس نمازش فاسد می شود و نمازش درست نمی باشد. این بود یکم حالت. دویم حالت می گوید که من اما قوما و هم له کارهون، یعنی که شخصی که امامتی بکند قوم را، در حالی که اون قوم نمی خواهند این شخص را، امامتیش را، یعنی یک انسان با زوری رفته بالای قوم امام مسجدشان شود، خطیب آن مردم شود، برای آن مردم نماز خوانده بدهد، پس میگه این انسان را همچنین امامتیش کراهیت دارد، مکروه است. او یکره اکثرهم، یا میگه نمیخواهد امامتی این شخص را بسیاری از قوم، پس هر کسی در یک جا برود امام شود، همه آن قوم امامتی این را نخواهند، یا بسیاری از اون قوم امامتی این انسان را نخواهند، پس امامتی این انسان بالای آن قوم کراهیت دارد. اما بعضی از آن قوم باشد با که ندارد، زیرا اینکه این چیز طبیعی هست که بعضی از مردم بعضی آدم را دوست نمی دارند، اگر بعضی باشد، اما اکثر باشد یا همه اشان بد ببینند امامتی این انسان را، پس امامتیش کراهیت دارد و امام شدنش مکروه است. اما این بد دیدنش وجه شرعی داشته باشد، مثلا اون امامشان امامی دروغگوی کذاب باشد، برای این خاطر مردم بدش میبینند، یا امامشان دیوس است که زن و دخترش به حجاب است یا با مردهای بیگانه صحبت میکند، یا یگان کمبودی دینی اون امام را دیده بد ببیند، در این صورت امامتی اون شخص کراهیت دارد. اما اگر که به خاطر حق گوییش مردم بد ببینندش یا به خاطر یگان مسئله های دنیوی اون را بد ببینند که وجه شرعی نداشته باشد، در این صورت امامتی اون انسان کراهیت ندارد. اکنون گفتم امامتی شخصی که بالای قوم امام شود که اون قوم همه اشان یا اکثرشان امامتی این را بد میبینند، مکروه است با کدام دلیل؟ میگه لی قوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیلمون سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید ثلاثه لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، یعنی سه گروه مردمی هستند که بلند نمی شود نمازشان از بالای سرشان یک وجب، یعنی نماز اینها از بالای سرشان یک وجب بالا نمی شود. منظور و کنایه از قبول نشدن نماز این انسان ها هست، یعنی این انسان ها را نمازشان قبول نیست. بعضی علما میگویند نمازشان ثواب ندارد، یعنی فرضی از گردنشان ساقط می شود. این سه طایفه مردمی که رسول الله میگوید نمازشان از بالای سرشان یک وجب بالا نمی رود، پس میگد منظور و کنایه و مقصد این هست که اینها را نمازشان ثواب ندارد. بعض علما میگن اصلا نمازشان قبول نشده است، یعنی فرضی از گردنشان ساقط شده است. کسی میگوید که ثواب ندارد، یعنی که فرضی از گردنشان ساقط شده است اما ثواب نگرفتند. و کسی میگوید که قبول نمیشود، پس نماز فرضیشان حتی قبول شدگی نیست. اکنون سه طایفه کی است؟ میگه رجلون اما قومن و هم لهو کاریهون، و میگه مردی که امامتی بکند قوم را در حالی که اون قوم امامتی این را نمیخواهند، نمیخواهند که این شخص بالای اونها امام شود، یعنی که نماز اونها در پیش بدراید، نمیخواهند. پس امامتی این انسان میگه مکروه است، یعنی نماز این انسان ثواب ندارد یا نماز این طور انسان ها قبول نمی شود. این یکم طایفه. در دوام حدیث میگه که و امرأتون باتت و زوجها علیها ساخیتون، میگه که دویم انسانی که نمازش قبول نمی شود یا نمازش ثواب ندارد، زن است که شب را روز کرده است، یعنی شب خواب کرده است، در حالی که شوهرش بالای اون زن غضب‌آلود است، یعنی اون زن گپی شوهرش را به عذر شرعی نگرفته است، شوهرش را اطاعت نکرده است. مثلا شوهرش همخوابگی طلب کرده است، به یگان عذر شرعی اون گپی شوهرش را قبول نکرده است، اطاعت نکرده است، با شوهرش همخوابگی نکرده است، همون شب که خواب کرده است، پس این انسان این زن رو میگوید همچنین نمازش قبول نمی شود یا نمازش ثواب ندارد. علما میگن برای چی در اینجا گفت امرأتون باتت، یعنی شب را رو روز کرده است؟ میگن به خاطر آنه که اکثر همخوابگی ها در شب به وجود می آیند، اکثر زندارها در شب با همسراشان همخوابگی می کنند. اما اگر در روز هم همسرش وقتی که طلب بکند همخوابگی را و آن زن راضی نشود برای همخوابگی، پس این زن را هم همچنین نمازش قبول نمی شود یا نمازش ثواب ندارد، به خاطری گپی شوهرش را به عذر شرعی قبول نکرده است. این دویم طایفه مردمی بود که نمازشان قبول نمی شود یا نمازشان ثواب ندارند. و سیوم طایفه ای که نمازشون قبول نمی شود یا ثواب ندارد و اخوانی متصارمانی، یعنی دو برادری که با یکدیگر قطع رابطه کردگی هستن و قهری کردگی هستن زیاده از سه شبانه روز. میگه متصارمان ای متقاطعان، یعنی که با یکدیگر قطع رابطه کردگی هستن، قهری کردگی هستن از سه شبانه روز زیاد. اخوانی، این دو برادر چی برادری نسبی باشند، یعنی اکودادر، و چی برادری اسلامی، برادر ایمانی، یعنی دو مسلمان، وقتی که با یکدیگر زیاده از سه روز قهری که میکنند، پس میگه نماز اینها قبول نمیشود یا نماز اینها ثواب ندارد. پس این بود دوام این حدیث که رسول الله میگوید سه طایفه مردم را نمازشان از بالای سرشان یک وجب بالا نمیشود. چی طوری گفتیم که کنایه از این است که نماز اینها قبول نمی شود یا نماز اینها ثواب ندارد. پس این حدیث را در حاشیه میگوید که اخرجه ابن ماجه، یعنی این حدیث را ابن ماجه روایت کردگی است در زیر رقم 971 در سنن ابن ماجه. اما سنن ابن ماجه میگه ثلاثتون لا ترفع صلاتهم، لا ترفع صلاتهم، یعنی سه طایفه مردم است که قبول گرداندن نمی شود نمازشان و نمازشان بلند برداشته نمی شود. و می گوید و صحح البوسیری اسناده فی الزوائد، و صحیح دانستگی است، و صحح البوسیری، و بوسیری می گه صحیح دانستگی است سند این حدیث را در کتاب زوائدش، در کتاب زوائد می گه حسن صحیح دانستگی است. و حسنه النووی فی المجموع، و حکم این حدیث را حسن دانستگی است امام نووی در کتاب مجموع جلد 4 در صفحه 154 میگوید که این حدیث حکمش حسن است، یعنی قابل قبول می باشد. و حسنه الالبانی، و همچنین شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی، حسن دانستگی است در کتاب صحیح ابن ماجه در زیر رقم 792. شیخ البانی رحمه الله میگه این حدیث حدیث حسن میباشد. پس این بود دومین حالتی که امامتی کردن شخص مکروه است. پس اون کسی بوده است که قوم امامتی اون را نمیخواهند و قوم امام شدن این را دوست ندارند به وجه شرعی، اما این انسان با قوه و با آدمداری و با زوری بالای آن قوم ده می رود، امام می شود و خطیب می شود و نمازی اونها را پیش می دراید و می خواند. پس امامتی این طور انسان هم کراهیت داشته است و مکروه بوده است. بعد از این سیوم حالت را صاحب کتاب بیان میکند، میگوید که سیوم کسی که امامتیش مکروه است و من یخفی بعض الحروفی، یعنی کسی که پنهان میکند بعضی از حرفا را، منظور از پنهان کردن یعنی میپرتاید بعضی از حرفا را، یا چطوری که به لهجه مردمی خود ما میگیم که بعضی حرفا را میخورد، یعنی تلفظ نمیکند در وقتی خواندن یگان سوره و آیت، بعضی حرفا را ترک میکند و بعضی حرفا را میخورد. پس امامتی این انسانم کراهیت داره. میگه ولا یفصحو، یعنی که آشکار کرده نمیتواند همه حرفا را، همه حرفا را درست و سالم آشکار کرده نمیتواند. امامتی این انسانم کراهیت دارد. و کذا، میگه همچنین من یکرر بعض الحروف، هر کسی که تکرار میکند بعضی حرفا را، همچنین امامتی اون انسان میگه مکروه است. به مثل چی؟ کلف فاء الذی یکرر الفاء، میگه به مثل فائی که تکرار میکند حرف فا را. مثلا بعضی انسانی هست که وقتی فا گفتنی که باشد تکراراً از زبانش می براید، مثلا میگه که ففا ففا، یعنی فا دو بار تکرار می شود. و تمتا الذی یکرر تا، و همچنین تمتا، یعنی کسی که حرفی تا را تکرار میکند، مثلا حرفی ت گفتنی که باشد تا، یعنی دو بار از زبانش اون حرف میبراید. بس با لهجه خود میگیم که انسانی توتله، انسانی که زبانش میگیرد توتله است، در وقتی خواندن قرآن اون حرف را دو بار تکرار میکند، پس این را میگویند حرفی تا را دو بار تکرار میکند تمتا، حرفی فا را دو بار تکرار میکند فا. مثلا بعضی حرفی لام را دو بار تکرار میکند ل، گفته زبانش نمیگیرد، این انسان را میگن لم لام. یا بعضی حرفی را دو، بسیار انسان هستن در حرف را زبانش را نمیگیرند، وقتی را را تلفظ کردن میکنه ر را، یعنی دو بار تکرارش میکنن، این انسان را میگن ر را. انسان را را تکرار میکند دو بار، این را میگن ر را. بعضی ها حرفی سا را دو بار تکرار میکنند، پس این میشه سا. یا جیم باشد جم جام، حرفی شین باشد شنشان، حرفی ضاد را دو بار تکرار کنند میشود ضاد ضاد، حرفی میم را دو بار تکرار کنند میشود ممام. خلاصه هر حرفی را که دو باری تکرار میکند، اون انسان را با همون حرفی دو بار تکرار میکردگیش نامگذاری میکنند و امامتیش کراهیت دارد، امامتیش مکروه است. میگه که و غیریه ما، یعنی غیر از حرفی فا و حرفی تا، زیرا که در اینجا صاحب کتاب فقط دو حرف را مثال زد، و غیریه ما یعنی غیر از این دو حرف، هر حرفی دیگر را اگر دو بار در حالت گفتنش تکرار بکند، اون انسان را میگویند نماز، پیش نماز شدنش، در نماز امام شدنش کراهیت دارد. و ذالک من اجل زیادت الحرفی فی القراءتی، میگه و سبب این مکروه بودن پیش در آمدن این طور انسانها به خاطر زیاد کردن حرف در قراءت است. وقتی که فرا بگه که ف، پس دو تفا یه فا زیادی آورد، پس یه حرف زیاد کرد. یا حرفی لام باشد ل ل ل، پس لام را دو بار تکرار کرد، یا لام زیادی آورد، و این زیادی آوردنش سبب می شود که پیش در آمدن در نماز برایش کراهیت دارد، برایش مکروه است که در نماز پیش بدراید. پس این بود سوم، شخصی که امامتیش کراهیت دارد. پس این بود مسئله سوم، شخصی را که امامتیشان مکروه می باشد. صاحب کتاب این سه حالت را برامون بیان کرد. یکمین، کسی که خطا می خواند در غیر سوره فاتحه، خطایی که درست تلفظ کرده نمی تواند، یکمین انسان. دویم، کسی که امام می شود بالای قوم، همه آن قوم یا اکثر اون قوم امامتی این را دوست نمی دارند، یا این انسان را دوست نمی دارند و دوست نداشتن شرعی، یعنی با دلیل شرعی این را دوست ندارند، با دلیل شخصی نباشد. و سوم، کسی که بعضی حرفا را می خورد یا بعضی حرف را زیاد می کند در خواندن قرآن، پس امامتی اینها کراهیت داشته است. پس با همین مسئله سوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الرابعه، یعنی مسئله چهارم. مسئله چهارم، موضع الامام من المأمومین، یعنی جای ایستادن امام در بین مقتدی ها. اکنون امام در کجا بیستد؟ وقتی که در نماز پیش می دراید، در کجا بیستد؟ در بین قومش بیستد، یا یه وجب دو وجب پیش بیستد، یا پیشی پیش بیستد؟ اکنون جای ایستادن امام را در بین مقتدی ها بیان می کند. اگر یه نفر باشد چخیل می ایستند، دو سه نفر و ده بیست نفر باشد، امام در کجا می ایستد؟ همین را در زیر مسئله چهارم صاحب کتاب بیان می کند. این مسئله را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار.